زمان من، وطن تو جسم و جان من، زمینی من زمان من، تو مادری یگانه ای عزیز و مهربان من. وطن نوای زندگی، وطن نوای زندگی، وطن نوای زندگی، وطن جسم جان